أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. دیزنا یو بل ادب ذکر گئی تیر آیات کی خبر شی ہوا چکر دو احد میدان کی دا خبر مشہور شوا چې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوی دے دا غی دو جن صحابہ باندې اثر پریوتے ہو او قرآن کریم کی دا آیاتون رالو پدی بنیاد چی گورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا اللہ رسول دے دیر معزز مخوریز نو کدی مړ شي یا وجل شي شهید کړی شي نو تاسو به اسلام پرېږدې او په پوندو به واپس کېږي. اوس دلته اشاره کوي بل ادب ته، هغه دا چې عقیده به ساتي چې مرګ ګورې په نیټه دی، بې نیټې په دنیا کې څوک نه مري. وما کان لنفس او ندی ممکن یو تنلا ان تموتا دا چې مړ شي الا باذن الله بې د اجازت د الله تعالی نه، دا الله د اجازت نه بغیر په دنیا کې څوک زینا په خپل نیټه بزی الا باذن الله الا بمشیت الله الا بقضاء الله الا باذنه لملک الموت فی قبضه قبض روحه مظهری وی. مگر دا چې الله اجازت وکي، الله داغه فیصله وکي، الله ملک الموت ته حکم وکي چې روح ته قبض کا. کتابا مؤجلا لیکل دی نیٹہ دار، کتب کتابا مؤجلا مفعول مطلق دیتے ہوئی مانا دا لیکل اللہ پنیٹہ کڑی دی پنیٹہ بزی دی دنیا نے بے نیٹی نزی. دا غلط خبر دا چاگا بعض کسان کل دا ای خلیل راشی رپ لانے وی بے نیٹے ہوا جو وی بے نیٹے پا دنیا کے سوک نمری تو مسلمان نے دا اللہ دا کتاب گڑا یا تو نا پا دے گوا دی چی پا دنیا کی تس وقت تیرے دا اللہ لیکل دے جو دورا با تیرے داوی مړ پاتې شوی به خو پلان کې چلو شي چې پلان کې نوې شوی نو نو کوټه په نو را پریوتی نو که پلان کې نوې وشت نو نو که پلان کې مرض به نه راغلی نو که علاج کړی وی نو بیا به وي خوشې وای نه. دا د مقرر وو او دغه وجه چې مونږ یې منع کړی چې دا ګوره د منافقانو خبرې دي چې که داسې شي وو نو داسې به شي وو، که داسې شي وو کلمه د الله تفتح عمل الشیطان، دا د شیطان د عمل کلاوي تا ته مانه د هغې دروازې کلاوي تا گمراہ تا بوزی دا چھتا مو آئے چھتا اوشی کنا تا دا موئے تا دا سی شیو نو دا سی بشیو دا سی دا سی پریدا وی پس دا نیٹوا دا اللہ دا طرف نا مقرر تقدیرو دا تقدیر نا منخلا سی دے نشو 500 زر کال مخ کی دا زمکی و دا آسمان دا پیدائش نا اللہ تقدیر لکلے دے لکلے خوا کتابا موجلا لکل دی نیٹا دار نشی کل لکل شوی دی نا پائے کے سنگی و بد باتی نا سڑے دارا پاسی چھنا دا دے پخپل نیٹا نا دے مڑو نمانا دا زور ورم سب دنیا کی چې الله ولې یو نیټه مقرر کړې ده او هغه لږې یو بلې نیټې ته کې ته بل خدای هم بنی دنیا کې نه مسلمان خو نه یو الله دی. تقدیر د خیر دی او که د شر دی هغه کړی دی. والقدر خیره و شره من الله تعالی کتابا مؤجلا. دا بله خبره ده چې شرعي حدودو کې یو سړی روانې وکړو هغه ولګېد او بې ګناه یې بل ووجو نو هغه ته قصاص متوجه شو، لوی جرم یې کړی دی، لوی ګناه یې کړی دی، هغه ځانله مسله ده، گناہ پا خپل زی باندې دی. او لکه څنګه چې دا الله مقرر کړی دی چې دا کم قاتل دی وجون کې دینو دنه به قصاص اغستی شي، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الباب، نو دې مقرر کړی دی چې دی او په دغه نیټه ځي. دا دواړه د غره طرف نه مقرر دی ښه. نو دا ټیک ده چې د ده مرګ د هغه د ګولې د لاسه لیکلی وو، د ده مرګ د هغه د لوړ د لاسه او د هغه د چاړې د لاسه لیکلی وو، د ده مرګ د فلانی سیز د لاسه لیکلی وو، خو مړ په خپله نیټه دی ښه کتابا مؤجلا. هغه وجره چې دا قاعده ټول علما احناف دي که شوافیع دي که موالک دي که حنابله دي که اهل الظواهر اهل الحديث دي، دا ټول یو عقیده ده، بلکې دا ټول مسلمان دا یو عقیده ده چې کتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا او سوق چی اراده کوي غواړي په خپل عمل بدله د دنیا نؤتیه منها ورکوم هغه تا داغینا الله وی سوق چی په خپل عمل دنیا غواړي عمل کوي او مقصد دنیا ده نه چې موږ سم مقرر کړی نو هغه ول ورکو ټول نه ورکو منها وي منها منه بعض داغینا ورکو چې کوم موږ تقدیر کې داغه د پاره لیکلی ده ومن يريد ثواب الاخره او سوق چی غواړي په خپل عمل بدله د اخرت نوتیه منها ورکوم اغت داغینا قران کریم کې داسې مضمون ډیرو آیاتونو کې دی لکه سوره حامیم شورا سوره بنی اسرائیل سوره حامیم شورا شلم آیات کې براشي من کان یرید حرف الاخره نزد له فی حرفه ومن کان یرید حرف الدنیا نوتیه منها وما له فی الاخره من نصیب سوک چې غواړي په خپل عمل ثواب د اخرت پټه د اخرت بدله د اخرت نمون زیات کو اغلره داغه پاغه کروند کی داغه پا ثوابونو کی او سوک چې غواړي په خپل عمل فصل د دنیا مال د دنیا دولت د دنیا ورکو مون هغه ته داغینا او نه بيد د پاره په اخرت کې حصہ برخه دې زنه هغه مشهوره خبره چې مشهوره وا چې الله د دین په نیت باندې دنیا ورکی خو دنیا په نیت دین نه ورکی معنی په یو عمل کې تا دا نیت کو چې د الله حکم دې زه تر سره کوم نو بیا الله چې تعالی کوم دنیا مقرر کړی دا تا نه خطا کوي اخو لکه څنګه چې تا په خپل مرګ لګېدل دې حدیث کې راځي دغه شان در په رزق لګېدل دې رزق به تا نه خطا کوي ها دا نه چې ستاسو رزق یې بل څوک به وخوري کوم انواله کوم ګډ دا وو چې الله ستاسو لپاره مقرر کړی دې هغه بچته بل ته لاړ نشي ها او دغه شان سورې بنی اسرائیل کې براشي اتلس او نولس آیت کې من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا سوق چې غواړي په خپل عمل دا تلوار شي دنیا نو په تلوار ورکو مونږ دلا هغه چې پدې کې دي سمره چې مونږ غواړو چې پدې کې څه دنیا کې څه دولت ته مونږ چې سمره غواړو د خپل تقدیر نه نشي خلاصې دي اول ورکو چاله چې غواړو لمن نورید او بیا ول جهنم وګرځو ښا هغه ته بد حال دي ورټل شوی او سوچ چې اراده د اخرت کوي کوشش کوي هغه له مناسب کوشش او د ایمان والی نو دا کسان د دې کوشش مقبول دي د الله دربار کې کان سایهم مشکورا ځکه چې وسړی هر عمل چې کوي کاغه مونږ دې کاغه روزه ده کاغه jihad ده کاغه حج ده کاغه زکات ورکول دي کاغه خیر خیرات ده کاغه نورې نیکې دي دنیا کې اور د مقصد پکې دنیا ده نه الله وې چې مونږ دل مقرر کړی هغه ورکو مانه اخرت کې نشتا او سوچ یې هغه نیت اخرت ده ثوابونه دي بدلی دي جنت ده هغه لا داغې نه ورکو وسنجزي الشاکرین او خامخه بدلی ورکوم هغه چاته چې د دین کار د اخرت په نیت کړی شاکر چاته وي چې اگر دین کار کوي د ثواب په نیت هغه که نیکی کوي نو داغه مقصد ثوابونه د دنیا سره بدلی نه دي د خلکو ستاینه نه دي څه کرسی او اقتدار نه دي څه عهده او مرتبه نه ده وسنجزي الشاکرین خامخا بدلی ورکو شکر گزارو تا هغه کسانو ته چې هغه د دین کار د اخرت په نیت کړی دی مفسرین وایي ښه دته شاکر وایي وکایم من نبیین دې د نبیا تشجیع ده بادری ورکوي چې بادر شاه ترغیب د جهاد ته او ذکر د آداب د پاره د دفع د حزیمت چې دې آداب او خیال اوساده نو شکست به نه خوري د کافر د لاس وکایم من نبیین او څومره دي د انبیاو نه قاتل ماهو چې جنگ کړی دا غم ملګرتیا کې ربیون کثیر ایمان والو ډیرو ربیون چاوی مراد تی جماعات تی ڈلو تو ڈیرو ڈلو دی ایمان والو او چاوی ربی و ربانی یو شے دے او دا آغا چاہتو ہوئی چی دا اللہ پا دین عالمی و پا خپل علم عملم گئی ایا دا غا سڑے چی علم و سرمشتا و سرد آغی نا دا آغی حقوقم پیجنی البصر بی سیاسا الجامع الالعلم البصر بی سیاسا خرطبی وی ندیت ربی وی او مراد تی ڈلی دی ایمان والو نو سګور دا غی حال چې د انبیانو ملګرتیا کې د کافر سره جنگېدل فما وهن نو نه سستی کړې دا سستی نه کړې د یره د وجې یا د مصیبت او د تکلیف د وجې لما اصابهم فی سبیل الله د وجې دا غنا چې رسیدل یو دې ته مصیبتونه پلار د الله کې د الله پلار کې چې کوم زخمونه دي در رسیدلې دي کوم کړاوونه او تکلیفونه رسیدلې دي ناغي سوس شي ویني دي فماو هانو او ما ضعفو او نه دي کمزوري شي د مقابلې د دشمن نه ومستکانو او نه عاجزي اختیار کړی د دشمن ته نه تابې شي ویری د دشمن ایمان والا غمری او غ ذلت والا جون نه اختیاری ښه هغه وي مرګ می قبول دی د زمری د یوې ګنټې جون د ګیزړ د سل کال د ژوند نغوره دی د ایمان والا په نظر کې ښه ومستکان هغه چاته تسلیمیږي نه او سر بیلی ومستکانو منا مستسلمو ما خضعوا لعدوهم ما ذلوا ما تضرعوا یو مطلب دی مفسرین مختلف معنی نقل کوي مطلب د ټولو یو دی نو ذلیل شوي نه تابع شوي د دشمن او الله يحب الصابرين الله خو خې داسې کلک خلق ښه چپا کې سستی نشته اگر دشمن د مقابله نه کمزوري کیږي نه مخکې روان دي شاته کیږي نه دارنګې اگر ذلت او عاجزي نه اختیاري تابع کیږي نه دچا وما كان قولهم او نو بلا وینا ده دی الا ان قالوا مگر دا چی ویلي ما كان قولهم ور تقدیم د خبر دی کنه دا اصل کې د حصر د پاري او قول دلته په معنا د دعا دی او دې کې اصل کې صفت د ربيینو ذکر کړي چې ربيین دا چې مخکې ذکر شو ربيون دا غي صفت وګوره هغه داره چې دې د جهاد په میدان کې د الله نه سوالونه کوي پخپل مړو پخپل وسله او پخپل ډله او پخپل کثرت باندې نه نازيږي بلکې په الله نظر دی ښه او اشاره ده چې مجاهد له پکار دي چې دا ادب زده کی او دا دعا لولي د دې وجه نه قرطبي خپل تفسیر کې وی علمنا الله کیف ندعو الله مونږ ته تعلیم راکړي چې مونږ به څنګه دعا کوو په داسې میدان کې وګوره ایمان والا دا ویلو الا ان قالو مگر دا چې دای وی دا دعا یې کوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے رب زمونږه بخنو کې مونږ ته د ګناهونو زمونږه و اسرافنا فی امرنا او په زیات د زیاتی زمونږ په کار د دین زمونږ کې یا الله که زمونږ نه ذنوب شوی اگر آتہ معاف کی یا الله که زمونږ نه اسراف شوی د دین په کار کې اگر آتہ معاف کی فی امرنا من فی دیننا ذنوب سو غیر گناہوں دی کنا او اسراف کبائر گناہوں دی ځکه اسراف صرف وی اصل کې زیاتی ته تجاوز ته د حد نه کنا مظهری وی الله مالوسی وی نو مطلب یې څه شو چې الله زمونږ نه کله کله زیاتې شوی د کبیره گناہ شوی دی مونږ په ټیم نه دی شوی او داس په صحیح طریقه نه دی شوی دارنګ نو داسې غلطې شوې دي چې فرایض خطا شوې دي یا بے ضایع شوې دي الله تیرا تماف کې وای اسرافنا فی امرنا او ثبت اقدامنا او مضبوط کې قدمونه زمون په میدان د جنگ کې په میدان د جهاد کې الله زمونږ زړونه ستا په لاس کې دي ته مضبوطول شي ثبت اقدامنا او انصرنا علی القوم الكافرین او غلبه راکې مونږ لا په مقابله د قوم کافر کې مونږ سره امداد وکړي نو مونږ زورور شو کنه غالب بشو نفعاتهم الله کله چې دی داسې کول صفت دغه چې سستی پکې نه وا کمزورتیا او ضعف پکې نه و د مقابلې د دشمن نه ذلت پکې نه و نه اختیار او چاته سره چاته نه جوړه سی واده الله د قانون نه نو ګور الله ولا کمی بدلی ورته فاتهم الله نو ورکړی هغه ته الله ثواب د دنیا بدلې د دنیا او حسن ثواب الاخره او عده وکړه دې سره د خیسته بدلو د اخرت قران وحسن ثواب الاخره دا مطلب نه چې دنیا بدلی ولا ورکړه د اخرت ولم دنیا کې ورکړه دنیا کې خو نه دي کنه او چې دی وفات شي دنیا نه لاړ شي یا شهید شي دا غ بدلی ولا ورکړي کنه د دې وجنه مفسرین وی ودا د قبلی د علفتها تبنا وما ان باردن نه دي دا یو قانون قران کریم کې چلیږي عرب لګي او متعلقات دو ذکر کی او فعل یو ذکر کی معنی مفاعل نو یو لپاره فعل کلام کې رو باسي او د بل لپاره نه مونږ مخفل محاوره کې داسې استعمالو لکه وسړی وي وی مړه او بو چې مې په خورول او بو چې او ډوډۍ مې په خورول نو ظاهر ده چې او بو او چې خو سکول کیږي او ډوډۍ خورول کیږي کنه آیا وی وی ویل مې ولی باندې مې غیا او بو خورولې نو غیا خورل کیږي او بو سکول کیږي نو داغه لپاره فعل کلام کې رو باسي علفتها تبنا وما ان باردا ما ولا غیا ورکړه د بوسو او ام اسکولی اسقیتها ما ان باردن یخوبم به اسکولی کنه ندلتم داسې دی چا تاهم الله ثواب الدنيا ووعدهم حسن ثواب الاخره ندير بار فعل كلام کې روباسه ووعدهم حسن ثواب الاخره ادا تمل هي شي مجموعه او دغه معنا مرادي چې ورکړي الله دې دا بدلی د دنیا او خیسته ثواب او بدل د اخرت خیسته بدلا خیسته بدل دی چې په سوسو چند ثواب د دنیا سره دی امداد وسره کو الله نصر د الله غنیمت حاصل کړ د دشمن نه دارنګي بادشاہي او ترال د ایمان والا خیسته ذکر په دنیا کې پاتې شو چې مجاهدو دارنګي د الله په لار کې دور دور قربانه کړی دي خیسته ذکر پاتې شو د ټوله ډیره دنیا بدلی وې ښا دا ولوم ورکی او دا ځکه د صرف د اخرت اراده کړی ونو الله له دنیا بدلی مور کړی د اخرت غم مور کړی او کوم سره چې صرف د دنیا اراده کړي ناګر چې مجاهد هم دی بری هغه الله د اخرت بدلی بیا نور کړی ښا مجاهد به حدیث کې ناراضي درې کسان غري چې قیامت کې بډومبې او بللی شي بډومبې به اور پاغي توت کړی شي مانه اور ته به غرزولی شي یو پکې هغه عالم دی چې الله به ورته وی وایا بندا تعالی ما دنیا کې دور دور عمر درکړو خو صحت ته او خو برابر وي تاسو کړی دي نا ابو یا الله استاد دین د حاصلولو کوشش میکو غم از دکاو سا کتاب می یاد او استاد پیغمبر سنت می یادول او بیا چې کلا غم یاد کونو کوشش می داو چې دا ز خلق او تو رسوم د دې پاره چې نور خلقوم په دې پوشي دا مهنت می ټوله زندګی کې کړل یا می حاصلولو یا می بل دخول الله بوتي کذب تا دروغ دی وی دا تار دنیا د پاره کړی زما د پاره دې نه کړی دې د پاره کړی چې دنیا څخه پیسې په حاصل کې دې د پاره کړی چې خلق ستا صفاتونو کې دارنګ په دنیا کې ستا یو وقار یو عزت یو مرتبه یو دبدبه جوړ شي کذب تا دروغ دی ویلی دی وی غو ریخ کې جهنم تا نوبل براولی وای بندا تاسو کړی تا هډر مال او دور جیداد دی دور دولتونه دی پیسې ټکی ډیری اگر چې په حلاله طریقې پیدا کړی حرام خور سره الله دې ما خبره نه کی خو بش ریخ کې جهنم تا دا غری چې په حلاله طریقې پیدا کړی دی په حلاله طریقې جیداد پیدا کړل دی په حلاله طریقې مال ګټل دی الله ورته وای بندا مال دولت ارسه د سره او تاسو کړی دي ته دنیا ته تشتور خان ناغلې د مور د گیډې نه تاسو سره حسینو سپلې دي نه وي په هزار دي نو جامې دي نه وي ارسه مې درکړو تاسو کول دیو یا الله ما خو ډېر ډېر قرباني کړې دور دور دی ګونه به مې پخول په غریبانو مې دور دور پیسې تقسیمولې دور دور جمعاتونه مې جوړول دور دور مدرسو له مې پیسې ورکړې لار مې پخکړې دا مې کړې دا مې کړې دي الله به دې زماده پاره وي بشي الله ستاسو رضا ده پاره دروغ دی وې کذب تا دا تا دې د پاره کړو چې زما دنیا کې یو مقام جوړ شي خلک ما ته ګوري ما ته کرسی اقتدار او عہده حاصل او مشري حاصل شي چې د خلکو مشر شم دارنګې له دنیا څخه فائدې ته توبه حاصل ریخ له جهنم ته درېم به مجاهد راوستي شي وته وي بای بندا خو صحت مې درکړو روغ برابر وي خو جوړ وي تا سکړي ځوانې په وخت کې خصوصا چې بدن دې برابر وو نو دې وي الله تعالی له ځواني را کړې وا ستاره طرف نه وا او ما ستا په لار کې د خپل ځان قربان کړې کافر ته مخه تشم او اغي وشتم اغي په غشي وشتم په تور او عالم په ګولې وشتم ستا د رضا لپاره مې وینت کې کړل د مرشم الله ورته یی کذب ته دروغ دی وې دا تا دې د پاره نو کړی ته چې تلې دې د پاره تلې چې خلق وې چې ډېر لوی مجاهد دی ډېر لوی بادر سره دی دا وګور دا دی او دا دی او دا دی ساسي په تونو د پاره هغه ستا دنیا کې شوی دی ریخ کې جهنم ته زکه ایمان والا شان دی کنه چې دا هي صفت داو چې غید الله در زاده پار ارڅ کول ځکه خلیل دا خبره راتله چې یا الله سبه تقدامن الله نه سوالونه کول نو الله ولا ورته د دنیا بدلې مو د اخرت ځکه د اخرت په نیت الله دنیا مور کوي والله يحب المحسنين الله خو خي احسان کوونکی چې مجاهدین دي د الله په لار کې محسن څوک دی مجاهد دی کرا امخ کې ویل والله يحب الصابرين الله صبرناک خلق خو خي چې کلک دي نو دک صبرناک سره محسنون دی کنا ندلته او ته محسن ویری بل صفات دا ذکر کو چې والله يحب المحسنين الله تعالی خو خي احسان کوونکی نیک عمل کوونکی او احسان والو مغه سره دی چې دې عمل کوي په نیت د اخرت باندې ښه د دنیا په نیت نه یا ايها الذين امنوا دې زنه حکم ذکر کوي چې د منافقانو نزان لري او ساته او په دې کې ذکر کوي آداب د پاره د دفي د حزیمت کته وای چې آئنده شکست نه وي نو منافق ځان سره ډله کې مفرې دی او هود کې منافقان ملګري شي د نیمې لارې نه واپس شو کنه د دې وجنه الله جل شانو حکم کوي او مخکې سره ربتم داسرې ترغیب دی دیتا چې داغه مجاهدینو چې داغي دغه صفاتونه وي داغي ملګرتیا اختیار کړي، او کم کسان چې هغه دشمنانو د کافرو دوستان دي او داغي خبره مني او غي سره نږدې نږدې کیږي، کفر هم خوخ د منافق دی اگر چې په شکل د مسلمان کې دی، نو ګورې ځان داغي نه بچ کړي، دارنګ ځان د کافرو د ملګرتیان او داغي د دوستانی نه بچ کړي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، کشر تاسو خبره ومنه د کافرو، مانه د منافقانو، کافر دل د سوق د منافق نه کنه، چې د ایمان والو صف کې شامل له ځان د مسلمان وي اړه کې کفر دی، نو کله دې خبره مومنله نو يردوکم، واپس بکی تاسو علا عقابکم، پپوند تاسو د دین د دین او د توحید نو مخوا بوزي، نو فتن قلبو خاسرین، نو بغرزه تاسو تاوانیان، تاسو به تاوانیان شي ګورخه. او دا وکنه چې کله کله به داسې خبرې کولې، نه خو لک کسانی تاسو مړ پرې دی، هغې در باندې زور اور دی، دادی دادی او اختیار کې دای خبره هم نه کنه. منافق همیشه دا وي چې کافر ډیر دی، هغې سره وصله ده او زور دی، نو په کار دی چې سره تسلیم وته خم کې کنه، سر وته ټیټ کې. وای دا ستا په شان دي ښځې چې یې به داسې کوي، ایمان والا مرګ قبلوي خو هغه کافر ته سر نه ښکته کوي. ښه ولې دا چې کافر خبره ومنله خو تا دین پرېښودو. يردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدنی زندگی کې دا خلق مخې ته، چې کله د نبی علیه السلام ژوند کې و چې دی وخت کې بلا سورې دغه انداز نه معلوم خدوم رضیات دي، اگر چې په شکل د مسلمان کې دی، په شکل د مسلمان کې خدا غ دل د اوس مسلمان دی، د دې وجنه دی وی چې کنه بس دنیا کې زره دې ځان ځان ما په ډډه کنه، کافر زور ور دی، دادی دادی نه زبر ډیر لوی وګد عمر تیر کما، او دا خوشاله بوی دا مزي بوی، ولی اخرت دینه مني، جنت دینه مني. مسلمان خو دا زندگی ډیره مختصر ده، محدود ده. صحابه تو ګوره دا اکثر عمرونه دا سری چې څوک ډیر شو کالو کې تلی دی دنیا نه، شیطان شي دی سلوخ تو کالو کې ډیر کم پکې دا سری چې شپه تو تر رسیدلی دی، دا خو ډیر کمو، او اکثر پکې دا سری چې دا الله لار کې غ شیطان شي دی. قران ذکر کو، فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ځکه الله جل شانی د کافر نه منې ګوره کني يردو کومل ازاره خبره چې د کافر نه مراد هغه کافر نه دی چې هغه د مسلمان مقابل دی، ولې دا هغه څوک مني، دا هغه کافر دی چې په شکل د مسلمان کې دی او خود کې لخکاره شو کنه دغه منافقان. بل الله مولاکم، نو کاغی تا ته سینه ډبوي چې زنه سره عمل کرے ما مستا په ډله کیو، او ګوره نفری دی سیوا کیږي، الله وی پروای مسا تھا زری مددگار ایم کنه تنور سوک سکے. بل اللہ مولاکم، دیتا تسلی ہوئی، بلکہ اللہ دے مددگار ستاسو، وہو خیر الناصرین، او غد بہتر دا مدد کون کنا، بہتر مدد کون کے غد خوا چا اللہ دا سر ملی کنا بل چا تس ضرورت تی تنور سوک سکے. دی وجنا دا خو صحیح خبر دا چے گر ہزارا دام باشد ہر قدم، چون تو بام آئی نہ باشد ہے چغم. مولانا روم وی که په زرګونو دامونه تا ته خلکو لټکړي ټول دنیا ستا خلاف یې، خو چې کله الله د سره یې بیا غم نشته، ښه بیا پروا مه ساته. بل الله مولاکم و خیر الناصرین، او اوس هغه بیان کوي د نصرت چې داسې امداد به در سره وکم. سنلقی، خامخا غوبه غورځو مونږه فی قلوب الذین کفروا، پړونو د کافرو کې الرعب، رعب لرا. ابو سفیان او داغه ملګری داغه پړه کې رعب بیا ناستو کنه. مخکې آیات کریمه کې علی رضی الله عنہ وی دغه کافر منافقان مراد دي، لکه څنګه چې تاسو ته ما وی، ځکه ایمان والے ته ویلو د شکست په وخت کې رجو الہ اخوانکم ادخلوا فی دینهم، د خپل لرونو کافر ته واپس شه، دای دین کې داخل شه. او لو کان محمد النبی ما قتل، کنه نبی علیہ السلام پیغمبر وی نه بوجل شه، نو الله جل شانو خپل ایمان والے بندگانو لیر ور کولا چې داسې منافق خبره ونه منی. ابن کثیر وی، مظهری وی، بل وی مفسرینو، او بیا تسلی ورکړه چې زه به د سره امداد کوم، نو اوس دغه امداد بیان کوي چې څنګه امداد دی. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، خامخا غرزوم زه پړونو د کافرو کې رعب لرا. او واقعي چې باغی رعب راغلو، کنی داسې حال جوړ شو په احد کې چې پای کې کسانو شهیدان شو، په اخر کې بیا مسلمانانو بری ومنتو کافرو تختې دخه، اخر کې بیا مسلمان، اول کې د مسلمان فتح وا په غیو میدان کې، او په اخر کې د مسلمان د منځ منځ کې کسان شهیدان شو، او ظاهری لګونته کې شکست آثار ښکار شو چې په اصولي شی وو پکې، لکه مخکې تاسو ته تیر شو دا غي د وجنه دا شی راغلی د چکراله. نور اخر کې بیا الله امداد وکړو د کافرو په لکه رعب وغرزاو ابو سفیان لاړ برځه ته خوته او نبی علیہ السلام ملګرو سره دی دا بالکل اخیری حال بیا کافر په مخشیو او خود کې دا یو میدان دی ګڼ کسان لاشونه پراتی دي حمزه رضی الله عنه د بل دبل نو کافر هغه دی ابو سفیان وی هل فیکم محمد محمد صلی الله علیه وسلم شته پتا سو کې نبی علیہ السلام جواب مو ورکوي وی هل فیکم ابو بکر نبی علیہ السلام جواب مو ورکوي وی هل فیکم عمر نبی علیہ السلام جواب مو ورکوي عمر شته ابو بکر شته دلری نو لال دلته आवाजونه کوي دغه پسر باندې مطلب دا او چې دا आवाज زکه مو ورکوي ک محمد رسول الله او شهید شوی او ابو بکر رضی الله عنه شهید شوی او عمر رضی الله عنه شهید شوی د الله دین خوشته کنه مونږ شخصیت ته خو نه ګورو دې ته اشاره کوي چې دا الله دین دا خو په دین نه دی کنه چې تر څو دا فلانې مشرین زو په دین باندې ما او چې دیني نو زبنیم کنه بیا کله چې ابو سفیان دا خبره اورید نو ډوره خوشاله شو چې وی اولو هبل اولو هبل اولو هبل هبل زنده‌باد نبی علیہ السلام اوس ولا جواب ورکړي ځکه شرک خبره وکړه جواب ولا ورکړه صحابه وی سم جواب ورکوه الله اعلی واجل الله اعلی واجل الله ډیرو چت دا غد پاسه سوک نشته نو جو بیا ابو سفیان وی ویلن الغزا ولا عزا لكم مونږ غزا شته او تاسو نشته نبی علیہ السلام جواب ولا ورکړه الله مولانا ولا مولا لكم الله مولانا الله زمون مددگار دی تاسو سره مدد نه کوي الله کافر سره الله مدد نه کوي او مسلمان سبي اصولي تي شوي يا سه غلطي تي شوي دادا بو خیال ني شاتله د دې وجنا کله د کافر زور راشي ظاهر کې لګ نو قران کریم دلته دا غي ذکر کوي چې ګوره پړونو کې ولا رو بچوم کنه رو پکې او غرزې بیا کنه او رستو مغه دا ویلو چې زبا بل کال لبا بیا زمونګه په دې میدان کې جنگي نبی له سلام یې بس منظور دا او بیا پړ کې دوره روغ ناسو چې بیا نه راغله میدان ته تنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب خامخا غرزوم زو یا زرد چې غرزوم زو پړونو د کافرو کې روب جابر رضی الله عنه بخاری کې مسلم کې نسائی کې ګڼو کتابونو کې حدیث راځي چې نبی علیہ السلام فرمایل جابر رضی الله عنه وی او تی تو خمسن لم يعطهن احد من الانبياء قبلي مال پنځه سيزونه الله دا تر اکړی دي چې زمانه مخ کې انبیاء ولا غنو ور کړی شي پیاوځي دا ټول مال الله پیاوځي را کړی دي یو دا نصرتو بالرعب مسیره شهر الله مال دا سر روب را کړی چې دشمن زمانه د ایوی میاشتې په مزل یری مال الله دا سر روب را کړی چې دشمن د ایوی میاشتې په مزل زمانه یریږي دا حقیقت وګوره دا مو هغه ګوره د عمر رضی الله عنه زمانه کې لوی لوی سرداران دي سره د دین چې د مسلمانانو خلفا او د خپل مشرانو چې هغه صحیح زموږ مشران دي مونږ غي په روان یو دا غي د ژوندۍ حالات خامخا ګوره دي تعلیم یافته هغه کسانو ته وي تعلیم یافته طبقه چې د اردو مردو باندې پوهیږي خامخا ځان له خپل مشرانو سیرت ګوره عمر رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې خطبه وی او په خطبه کې یو تن وی ما دا غ په کمیس کې پیوندونه شمارل نو سوار له پورې مې رسول چې سوار له ځای پکې ټوکړې لګولې پیوندونه هغه عمر رضی الله عنہ د چې بادشاہ دی او دشمن ته واقع دی یوې میاشتې په مزل یریدو هغه فارس کې او په ایران کې او پاغي څخه چل کېده چې د عمر نوم به اوریدو لیکن کور ناشته او په دې کې دا غاړ نه یو الچی راغې د جزیه بارکه خبره کوله چې مونږ ټیکس درکو خو مونږ ته سموایې ناغي جمعات کې کینو د ایزه خو جمعاتو وی امیر المؤمنین بادشاہ هغه ته یغي یو جوړه کې دی وخت کې یو جوړه جامره داغو لنګي وینځلې وغه چولې د خو کمیسه لانه دی وشوي هغه چی روزي ناغو خندلې دا لاسن بادشاہ دی یو جوړه جامې ده او هیڅ کارو پر نشته نه دروانچیشته نو سره چې کوم دینو ټوپک مارشته نو سره څوک داسې شته چې دغه حفاظت او دغه کوي داسې ګرځي چې دا له اسنګ بادشاہ دی هغه کس وی ما وی چې ورته روزي نه تاسو پته لګی چې دا اسنګ بادشاہ دی دا هغه بادشاہ نه دی چې هغه په نورو کسانو باندې خپل روب او دا هغه په خپل ذات کې الله هغه روب یې خوي چې یو انسان داسې چې نبی علیہ السلام وی عمر په کملار دی په غلار شیطان نه راځي دومره روب دی هغه نا مورخینو لیکلی دي چې څنګه اگر ووت عمر رضی الله عنه کمی سي وشو وای چو نغي وته وی جی مل مراغل د ستا په انتظار دی غوي خان جمعه ته څنګه راغی ولوم به په د نظر ولګید نو کته ودس مات شو چې څنګه په دغه نظر ولګید عمر رضی الله عنه سترګې مخامخ پیدا سي سترګې خان چې څنګه مخامخ شوي حالانکه سور نرم اخلاق ولا اخلاق اداري چې په منبر باندې خلق ته نصیحت کوون وته وی یو خبره تاسو ته کوم زین انسان کزه کوک شم نو ما بنې غوي کزه کوکشم ما بنې غوې انسانم یو بانډ چې پاسې بانډچان خو نه پوهېږي ساده غونده کې وی عمره مونږ به تا په دې توره سمو عمره وی مونږ به تا په دې توره سمو ناغه وخاندل عمر رضی الله عنه الحمدلله د الله ستاینې دي چې په دې امت کې داسې کسان پیدا کړي دي که عمر کږیږي نو دی به په توره نیغي الله دې داسې توفیق نور درکړي ښه هغه عمر دی چې دومره نرم هم دی لحاظ سره اصولي سړی لیکن بیا هم د هغه روح ته وګوره چې هغه نبی علیه السلام هم دا حال و هغه په شمایلو کې دا راځي چې نبی علیه السلام به د لرې نه چا ولیدو نو پاپه یاره راغله رپ راپې وپې راغی اچھا خواله به راغی څه خبرې به ورسره وکړې نو بیا به مینه ورسره دوره پیدا شوه چې د ټولې دنیا نه به زیات خوښو داسې مینه به پیدا شوه ځکه نبی علیه السلام وایي نصرتو بالرعد مسیرة شهر مال الله ما سره الله امداد کړ دې پرو باندې په مزل د یوې میاشتې دشمن زمانه یریږي او جعلت لی الارض مسجدا وطهورا الله مال ټول زمکه جمعات جوړ کړی دی او پاکه رااله جوړ کړی دی چې زمکه پاکه ده زماده پاره ولی نور انبیا چې وو نو دا غي د امتونو منځونه به صرف پاغه زینو کې کېده او چې هغه دا غي ګرځي وي جمعاتونه په ځکه بنه کېده او مار پاره الله ټول زمکه جمعات کړی دی زما امت چې کوم ځای مونږ کینل تکیږي دارنګ ټول زمکه زماده پاره پاکه ده ځکه د زمکه پاکواله سره په زمکه کسبی متیازي وکړي که خرپه متیازي وکړي خو چې د بره نه په نور ولګي دا وځه شونه پاکه شو زکات الارض یوبسوها دا تقریبا اتفاقی مسله د اختلاف په دې امت کې د مسله کې رچانیشته ولې لازم ک الله پاکه جوړه کړي ده پاکه ده او دریم احلت لی الغنائم غنیمتونه الله مال حلال کړی او نور امتونو ته دا حلال نو دایي به غنیمت میدان کې راځم کړ اسمان نه به اور راغی او بیسي ختم بشو او ما ته الله ویلې چې ته د دشمن نه کم مال والے کم دولت والے نو دا ستاسو لپاره سوچه حلال دی بلکې د ټولو نه زیات حلال او سوچه مال هغه دی چې په د جنگ په میدان کې د کافر نه تا کم قبضه کوم د کافر نه چې کوم تا مال قبضه کو کنه دا د مور د پیو نه زیات حلال دی دومره حلال دی دا وی الله مال حلال کړی دی نو یې دریم سلورم اوتی تو شفا مال الله صفا شفاعت را کړی دی شفاعت کبرا وته وي د قیامت حالات تی خلق ویډیو افرا تفریده لومبه آدم علیه السلام راشي جی بابا الله جل شانو دربار کې عارض وکړي چې موږ سره دا حساب کتاب شروع شي کنه اب وینا زنیم زمان وسیله لار شه نوح لا هغه باغله راشي تر دې چې ابراهيم عليه السلام اخر کې پر ټول وی چې نبی عليه السلام له لار شه دا ټولو کې کشر دی کنه د ادم عليه السلام کشر نو سي دی انبياو کې بالکل اخيري نبی عليه السلام له راشي نبی عليه السلام وي زبا په سجده پریوزم نو الله به ماته دا ستاینه خو چې لا حضورن الان یا لا يحضرن الان اوس ما تا غنه دی یادې اینا دا پته لګی چې پیغمبر عالم الغیب نه دی خو هغه میدان کې به الله زما په ذهن کې داسې محامد او ستاینې واچي چې زه به الله ته په سجده پریوزم نو ما ته وایي یا محمد ارفع راسک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سر پورته کا سل تو او عشفا تو شفا ته څه سوال کوو چې در کوم در کې دي ته سفارش کوو چې قبلي کې دي شفاعت کبرا وي ښه ځکه یې ما ته شفاعت را کړی شي ته شفا او پینزم کان النبی یبعث الی قومه خاصه وبعث الی الناس عامه مخکنی انبیا به خاص خاص قومونو ته راتلو او زه ټول خلق ترا لګل شیم تر قیامت پورې اخیری نبی دی کنه دا پینځه سیزونو نو پای کې یو خبر ادا وا چې دا الله جل شانو دو نعمت په شکل کې نبی علیہ السلام ته ورکړي چې دشمن به تیری کې سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ادا ولې پکې روبه چو بما اشرکو دا غوجر دروب ښا دا به سببی کنه پدې وجا چې شرک کړلې برخواله جو کړلې بالله د الله سره ما هغه سو لم ينزل چې نذر علی گله به چې نذر علی گله الله به په شرکت داغي باندې سلطان نس دلیل ما ندي شرک کړلې او الله سره هغه سو برخواله جو کړې دي هغه سو به شریک کړې دي چې الله جل شانو پاغه سو دلیل نذر علی گله ما اجازه ته نه کړې ځینې دا پتو لګی دا چې د دلتوب لوی وجه شرک ده هر مشرک بدلی دا قانون دی مشرک یریږي دا اوسم ده هر مشرک او کافر نه دی دی به یریږي کله چې د الله نه سیوا بل څوک هغه مشکل کو شاو حاجت روا غنی کنه ته ګوره داغه پړه کې یره پرته راخه یره خو پس قدم مری کوډ چا نه کړی منتری نه شي دا چل نه شي چې کوم ځای کشنه جنډا او سره جنډا ویني هغه دغه بزر د سیکل نو د خینه کوس یره وی ډیر درون ځای دی دا باندې درون شي ورته دا یره په شرک د وجه نه راځي مؤمن هغه باندې دا یری نه ښه ځکه وی بما اشرکو بالله په دی وجه چې شرک کړل دا الله سره برخواله جو کړی دی دا الله سره ما غسو کو لم ينزل به سلطان چې نه درالې ګل الله تعالی په شرکت دا غي سدلیل به ما نه بشرا کی ومأواهم النار او زیو ټکانه د دې ور ده مأوا ستوي هغه چې مایر جوړولې هغه چې بنداغه تر اگرځي مأوا ده کنه یو مسوا ده رستو یو بئس مسوا الظالمین او بد ده ټکانه د ظالمانو ګور مأوا ته وی چې سړی و تر اگرځي نو هغه د لږ وخت د پارم ځای کې دي شي د ډیر وخت د پارم او مسوا ته وی چې ما استقر فيه هغه کې استقرار را دي سړی پکې اوسی ډیره زمانہ نو مسوا ذکر رستو ذکر کما اوایا دادا من ورته به الله بوزي او بیا پکې همیشه و بئس مسوا الظالمین او بد ده ټکانه د ظالمانو بیا ته ګوره وما كان لنفس او ندي ممكن حس یو کسلا حس یو تن لان تموتا چه مرشی الا بإذن الله ده ده اجازت دا لانا کتابا مؤجلا لکل دی نیت دار ومن یورد ثواب الدنیا او سوک چه غاری پخپل عمل بدلا دا دنیا نؤتیه منها ورکومن حغت داغینا ومن یورد ثواب الاخرت او سوک چه غاری پخپل عمل بدلا دا آخرت نؤتیه منها ورکومن حغت داغینا وسنجزی شاکرین او خامخا بدلا ورکومنگا شکر گزارو تا اغا کسانو تا چه کار دا دین دا آخرت پنیت کرده وکایی من نبیین او سمر دی دا انبیاؤنا قاتل ماهو چې جګړه کړې ده د هغه په ملګرتیا کې کافرو سره ربیونه کثیر ډلو ډېرو د ایمان والا فما وهنو نو ندي سوس شوي نو سوس شوي لما اصوابهم فی سبیل الله د وجه د هغه تکلیفونو نه چې رسېدلي و دي ته په لار د الله کې وما ضعفو نه کمزوري شوي د مقابلې د دشمن نه وما استکانو نه عاجزي اختیار کړې وه دشمن ته یا وما استکانو نه تابع شوي د دشمن والله يحب الصابرين او الله خوخی کلک خلق صبرناک خلق وما كان قولهم او نو بلا وینا ددی الا ان قالوا مگر دا چوی ربنا اغفر لنا رب زمون بخنو کی مونتا ذنوبنا د گناهونو زمونگا و اسرافنا فی امرنا او د زیاتی زمون پکار د دین زمون کی و ثبت اقدامنا او مضبوط کی قدمونه زمونگا و انصرنا علی القوم الكافرین او امداد کی مون سره په مقابله د قوم کافر کی فاتاهم الله نو ورکړه الله دی ته ثواب دنیا بدله د دنیا و حسن ثواب الاخره وعده وکړه دی سره د خیسته ثواب د اخرت والله يحب المحسنين او الله خوښي نیک عمله احسان کوونکی یا الله خوښي جهاد کوونکی دا غلار کې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا کتا سو خبرو منه د کافرو یردوکم علی اعقابکم واپس به وګرځی تاسو واپس به کی تاسو په پوندو تاسو د دیننا د توحیدنا د قراننا د پیغمبرنا فتنقلبوا خاسرین نو به ګرځی تاوانیان بل الله مولاکم بلکه الله امداد کوونکی دی تاسو سره یا مینا کوونکی دی تاسو سره یا محافظ تاسو دی دی والا معنی محبکم ناصرکم حافظکم مظهری او هو خیر الناصرین او هغه دی بهتر مدد کوونکی بهتر د مدد کوونکی یا سنلقی فی قلوب الذین زرد چې ورزو مونږه یا خامخا ورزو مونږه فی قلوب الذین فزلونو داغه کسانو کې کفرو چې کفر کړی دی الرعب رعب لرا یری لرا بما اشرکو بالله په دې وجه چې دی شرک کړی دی الله سره برخه والے جو کړی دی الله سره ما هغه سو لم ينزل به سلطانا چې نه درا لګلی الله په شرکت داغي هیڅ دلیل و مأواهم النار زید دی ور دی واپس زید واپس د دی ور دی او به سم اسو ظالمین او بد دا ټکانا یا زید استوګنی د ظالمانو